but it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. I want to hold your hand by the Beatles. Astelen ordinak. Gabon eta ongitori Astelen Urdinak azken saiora. Bai, ekaileko saioa. Hori da, ekainaren segun gira. Gaur segun da. Ebatzen dugu, ekainaren iruan. Hori da, eta gira beraz, ekainaren amabia. Ah, bai. Astelena gira ko. Beraz, Astelena da. Hori da, hilabeteko beraz, bigarren Astelena. Eta gure urteko azken emankizun erantzat, Patxi, zer proposatzen dugu? Be, proposatzen dut. Dena alderantziz, egitea. Ados. Erne du, hasiko gira, bi disko... Orkesten? Bai. Eta bukatzeko, gure udako kompilazioa. Ados, udako laukanta... Eta aurre kompilazioa. Hori da, proposatuko dizkizu egu. Ea, beraz, hasteko gure mankizuna, beni hasiko naiz. Bai. Bo, zoaztan zinen egia erran. Nire hilabeteko diska orkestuko dizuet, Liam Finn. Liam Finn, neozelandar artistaren lehen diska orkesten dizuet, 2007an atela zen. I'll be lightning. Diska. Eta lehen kantua entzengo dugu, Second Chance kantua, hor aipatuko dugu folk, pop eta rock musika. Oh, Apache, beraz Liam Finn. Liam Finn, Second Chance. Kantuarekin. Han artista horri buruz egia zitugula milaka informazio, dira horako artista bereziak, diska bereziak guretako, pia magikoak. Bai, makatzu zuen bere garaia, bai. Ez lehen da berrian... Segitu du gero, beste bizpailu diskatela ditu, baina diska hori magikoa da. Bai, magikoa da. Aski personala. Aski biziki personala, osonki garria, eta tumatxaz betea. Boida, hor, eta gaurko saioan, aurkeztuko ditugu hiru kantu, disko osoa, bai, da. Berne horreko da, eta egia zaila izan zaigu hiru kantu ateratzea. Lehen kantu hori izan Second Chance, noleran, singela. Eta bigarren kantu bezala, utatu dugu Gather to the Chapel. Bai, elkarrekin kapelan. Hori da. Erra edo. Hori, dati zuen, kantu hori bere lagun mila bat atat. Bai, berkitan intzena. Bai, berkitan intzena. Beraz, da tristez beteko, tristuraz beteko kantu bat. Kantu eder bat. Beraz, Liam Gather to the Chapel, Liam Finn. Liam Finn artistaren diska horren aurkezpena bukatzeko. Ipatu bada Liam Finn azkenan joan zela Neuzelanda berritik Inglaterrara bakarrik. Hey. Eta hor zula diska hori atela. Dena bakarrik grabatzen zuen. Eta fama txiki bat lortu zuen Europan garai hortan. Eta diska bukatzeak zela Wise Man kantua entzuna ziko dugu. Kantu klasiko bat. Bai, folk, doinu eder bat, hauts eder bat. Kristoen kantua. Ben, beti zerbait gehiurekin. Hora, beraz laian finen azken kantua gaurko, Wise Man. I won't know, my friends won't know. Astelen Urdinak. Astelen Urdinak saioan zarete, hilabeteko bigarren astelen gaua, behatzitatik amarrak arte, patxi eta anelekin, joan esekin. Zagintzen dugu gure dixek aurkesten. Horrata hor, zure txandar, ondik aurkestu dizut bera zelandar artista pop, artista klasikoa. Eta zuk aurkestuko diguzu, New Yorkeko talde famatu bat. Bai, Udaberriko musika, hotza, iluna. Euriz betea. Ja. Interpol talea. Agertzen talde hori 2002an diskorrekin. Turn on the Bright Lights. Bakatua zen zua. Sortu zen mugimendu bat New Yorken. 2000 makaren. Bai, urtetan. Pasai batzen ditugu The Strokes taldea, Yeah Yeah Yeahs. Rock mugimenduan ziren talde batzuk. Eta, behemtu berean, New Wave bigarren horatua. Hori da. Bai. Bai. Adibidez, Control filmarekin. Control zen, bai, kontatzen zuen Joy Division talaren kantariaren... Bizia. Bai, Destino iuna. Bai. Gehen kertzizena. Eta entzuen dugu, bai, lehen singela. Obstacle One. Zakuan, Jones, nik entzun dut disko hori, gero ez dut zubela segitu, eta daren epibidea, megara disko horrek markatu zuen bere... Magara jo, nik zaitut ainitz lagunduko aiek orkestelako orduan, ba, ainitz, diska hori ainitz entzun dut, anaiak zuen diska hori, Roshi, eta ainitz entzun dugu etxan, diska hotza, baina... Hotza, bai. Bai, ari badu indar berezi bat, eta kantari horrek duen karisma hori do. Bai, bera, sortzaile nagusiak dira kantaria, Paul Banks, bai. Eta da, eta basu jolea. Ados. Bai, badu... Gero musika estilo hortan, basuak garrantza du. Noi estiloan, batei jolea eta basu jolea horiek bakatzen dute... Gari hortan, sortu zela piskat post-punk mugimendua, Radio Fort alakotan ekin. Ja. Ber mugimendua do ber urtetan atela zela. Erratuk bezala, beraz, New York egitik etortzen da interpontalea. Eta ideak badu eragina... Bai, eragin handia. Eragin handia, disko hortan. Eta entzuen dugu New York City kanta haien idearen horri minez. Kantu, kantu lasaiago bat, baina ere beti badu erromantizismo puntu bat bai. Interpolek. Bai, Hor, berriz epikatzen gira, me... Noif talde... Bai, gara zuen. Musika... Iga duzu. Ba, da... Ultra romantismoa. Bai, hori. Maiz. Ba, bai. Bai, da, modi horzko kantua... Hori da, poesian bodulek maite dute, fenda... Hori da. Biziki... Eriotzaren... Bai, maiteleak. Kultua. Hori da. Eta entzuen dugu, azken kanta... Usen zaitut egiten da, erraten? Iesker, patxi. Stella was a diver and she was always down. Bai, beraz, da piskat... Entzun ditugun... Bi kantuen otura. Bai. Da erdi post-punk eta bako... Lirismo bat. Ba, lirismo bat. Beraz, ez dut berriz errepikatuko. Stella was a diver. And she was always down. Mine eskapatzi. Interpolen, beraz, azken kantua gaurko. This one is called Stella was a diver and she's always down. Down the street, knows there's people watching. The building fronts are just fronts. Hide the people watching. Astelen ordinak. Astelen ordinak. Eta bagoaz, urte utako, azken kantuak entzutela. Hori da, beraz, uda hori hasia intzin, eta eguzkitela joan intzin. Baitugu lako, lau kantu autaturik, bako txak pare bat. Egiaren, ez dugu erabaki ordenak hor patxi, zer botatzen dugu lehenik? Barakigu, zer izan den azkenko. Azkena izango da Arkatfaiar. Arkatfaiar. Hori badakigu. Bai, berrizko du talorek dozir bat, egun batez. Bai, sur, dozir oso bat edo, eman kizun oso bat. Fai, sartzean berriz esutzen bagira. Hori da, onartzen bagaitu uste. Halale, tante hondi bat, entzuen dugu. RG. Bale, bai, horrekin hasten gira. Beraz, ingles irukotea, Leeds iritik elu direnak. Hor, atzo, atela dute haien azken diska. Bai. Relaxer diska. Ta diska hortatik lehen kantu hartu dugu. Iru, ubebegoita, ubebegoita. Hori da. Da, benetzako, erat dugu zara off. Bai. Da, ez da, egiazki, 2008 urtetako estiloa. Ba, kompilazioa da. R&B. Elektronika pixkat, hau txederak, roka, nasketa handia da diska hortan. Kanta hori da benetan ezaugarri bat. Beraz, algi, iru, iru bikoitza, eu bikoitza. Left a note on the king. bikaina den kantu hori utzita gero. Beste kantu dugu. Hora, hor zure autua da, Slipper Mods bikotea. Bai, bikotea. Bikotea ingarria. Nolik dira. Ingesak dira eta dira Sheffield. Sheffield? Sheffieldeko dira. Ostut, eh? Zain estrompatzen. Bai, beraz, nola... Nola lektu esi hori. Gran kor malad ingesak? Oh. Bon, allez. Et tout un dogo. C'est formose TCR. Zuk erraten zu, Sheffieldeko dira. Eta notiak meko dira. Bia eskerro Wikipedia. Eskerro dira. Pausan joan gira ikustela. Eta notiak, da ingles, bentan ingles purpura dira, jak. Bai. Eta bo irriten duen trofatzen nintzen eitaz. Galagardos betea. Ora, da slam musika, pixkat, hip-hop-aretik urbil. Eta punk. Eta punka. Zuzenean ikusteko dira, irringarria da. Eta nik ingesaz dongi ulertzen, benen gona ezain konzertu entzinean ordu batez. Entzuten gizon hori argun bitxia kantuz, oiuz. Eta de batzu berituzte argipia bat, ezakiten bat esna. Oiek, ordinagailu bat. Bela, mikroarekin, laguna mi ordinagailuarekin da bestelik ez. Eta ikaragarria dira zuzenan, zinez ikusteko taldea. Orduan, granko maretak gero, bagoaz ibzutei, ibzutela. Nashvilleko ibzutei, Dan Auerbach, obek izautzen dugu Black Keys taldeko kantari bezala. Eta hor, atela du berrikitan diska bat, Nashville bere erri berriaz, berriaren zat, omenezko diska bat. Black Keysiko... Antalya? Bai? Ezen notu da egin? Batzik. Bera da. Ega, estilo aletik ez da sobera berdin, diska hori da Saul gehiago. Bai. Diska bikaina, udako diska denetzako, menentukotz. Beraz, Dan. Auerbach, Waiting on a Song, diska berri zena du. I've been thinking, I've been humming, I've been picking and I've been strumming, just waiting, waiting on a song. I've been itching, I've been thumbing, I can almost hear one coming. Bai, bai, zinu horretzen da, bai, kizeko kantaiela hotxa da. Ez nahez, bai, zinu horretzu. Ege? Alta hotxa badu, benen gero gian estilo aldetik, piskat, noaren, urosago dela, Saul ikutu gehiagorekin. Medidiska bentan gomenan garria, kantu bikainez osatua. Eta bukatzeko, patxi. Gantzak marad, ibzitei, horrein. Aba. Morgareko, akilari. Monjareko akelaje... Akelajeaz? Mintxoriak. Mintxoriak adoz. Mintxoriak. Beraz, monjareko mintxoriak egia Arkad Fireen azken diska ustailan aterako dela. Kantu bat entzuteko primizia ukandu gula, Everything Now. Ez da barbaien kantu berena, baina udako tumatxa espaili gabe. Hori, Erriko Pazal, Mila Gartu Garelo. Garagardu batekin ere. Badakuela, nantzatzeko. Beraz, Arkad Fireen kantuarekin nuntziko zaituztegu. Pasa zaizue, pasa zaizue, udar bat. Hora, posaz betea, bestaz betea. Eta laster arte. Adio, bakantza hon. Adio. I'm in the black again. Can't make it back again. We can just pretend. We'll make it home again. From everything now. I can't live.